Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. De næste 55 minutter, der skal det ikke handle om hverken valg eller britiske royale babyer. Til gengæld så skal det handle om pengestrømme, aktiekurser, finans og økonomi. Millionærklubben er i luften. Det er vi i dag med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til, Persson. Godmorgen. Vi tager også temperaturen på markedet sammen med Christoffer Wold lidt senere. Sidst i udsendelsen, ja, der er Lars Svendsen med på banen med blandt andet en kommentar til Siemens. En aktie, der steg 5% i går, det vender vi tilbage til, når vi altså ringer til Lars sidst i udsendelsen. Lars Persson, endnu en morgen med masser af spændende regnskaber derude. Lad os få en stemningsrapport. Ja, men det bliver sådan lidt trumlet ned af den her handelskrig, der ligesom er bluset op igen. Det var så rart, da vi kørte så meget til den, men nu er der lidt bål under det igen, og kineserne siger, at de gider da ikke at betale de her, jo, det bliver det så nok nødt til, betale de ekstra tolle, men de finder sig ikke lige umiddelbart i noget. Det gør de ikke, nej. Så de skyder tilbage og finder sikkert et eller andet, de også kan sætte nogle toldsatser på. Og så er vi jo igen i gang med den lidt kedelige dans, ikke? Og samtidig så er der Iran, der har trukket sig ud af det her atomaftale, så der har vi også en krig, og så vidt jeg erindrer, så det der med at kæmpe flere krige på flere fronter, det er noget af det værste, så ja, vi tror, at Trump han har gjort lidt i nælderne den her gang ved at have alt for mange gryder kogende, så han må nok se at få slukket for bluset, eller finde nogle venner, han kan dæmme det her lidt med. Det kommer så nok til at knive med det, Lars Persson. Ja, vi plejer jo ellers at være meget gode til at støtte op om alt det, de siger. Man kan jo også se, at det seneste stykke tid har de fleste lande lige skruet en lille smule op for forsvarsbudgetterne og købt lidt flere våben, og det kan man jo måske også godt se i våbenaktierne, at det er gået den rigtige vej for en del af dem, ja. Stor nervøsitet og usikkerhed på markederne er så stadigvæk derude, herr Persson. I forhold til de her regnskaber, der er landet her til morgen, hvordan ser det så ud? Jamen, det ser godt ud i hvert fald for Alcabello, hvis vi lige drøner den vej og ser, at salget er steget, og det er faktisk over forventninger, så den er op med 4,6% for morgenstunden af. Der var også nye chefer og sådan nogle ting, og sagde, at der egentlig nok var ideen, at man skulle fokusere mere på salget. Og det kan man da godt se, at der var estimeret, at man skulle omsætte 824 millioner her i første kvartal, og det er inde på 867, og det er i forhold til 752 sidste år, så en flot fremgang. Og bundlinjen blev jo firedoblet. Det var 24 millioner sidste år, og nu er den på 89, så vi kan godt kippe med hatten for Alcabello. De har virkelig fået gang i de her forskellige allergipræparater, ser det ud til. Nu er jeg ikke gået helt ned i snuden og se, hvad det er for nogle markeder, der løfter sig, og hvad det er for nogle præparater, der stikker afsted. Men det er jo det, vi har gået og ventet på, det er, at de havde udviklet både specielt til Japan og specielt til USA, bynke og cedertræ og her i Europa græs. Og nu er vi så gået over til den helt store husstøvallergi, som er jo worldwide, og det er lige meget om du sidder i Japan eller i USA, så er der mennesker, der har de her, og der rammer vi bredt. Så det er en aktie, der har været meget hiv og sving i, hvor at så har de måske skuffet lidt, og så har der været forventninger og drømme osv. Den har ligget lidt stille her omkring de sidste års tid, hvis man går. Så har den bevæget sig som sådan en slange mellem 900 op til 1200. Det var en meget godt trading range, hvis man har ligget og traded den frem og tilbage. Og det kunne måske godt være, at det nu er lykkens gang, og vi bryder igennem de der 1200 for alvor. Og så er det spørgsmålet, jamen kan vi komme op til fordomstid til 1600 eller blev vi bremset ved 13, hvor der var noget modstand tilbage i 16 eller en topformation. Så det bliver spændende at se, hvor vi ender med den her aktie det næste stykke tid. Så Carsten Hellmann og company har altså fået godt styr på butikken. Ja, der har sådan set været godt styr på butikken i lang tid. Det var ikke fordi, at Jens Bager han ikke også gjorde en god figur derude. Ej, Lars Persson, rent teknisk, vil du kunne hoppe ind i den nu, eller hvad? Ja, den ser helt fantastisk ud. Altså, den lavede flot købsignal, som mange aktier gjorde, og ved årsskiftet var en af de første faktisk. Så tabte den en lille smule pusten i februar måned, og så er den kørt op igen. Og det er en af de aktier, som altså, jamen ligesom man måske har et høreapparatselskab liggende altid i sin portefølje, så er det en af de her, hvor vi er inden for en nicheområde. Vi har ikke nogen af de store, der kan slå dig. Der er ikke nogen, der har udviklet noget til allergier. Det, der er det mest ærgerlige, det er, i hvert fald hvis man skal se som aktionær, selvfølgelig som bruger, skal man være glad, men når kunden er helbredt, så er det ikke så tit, så kommer de ikke tilbage. Altså det er ligesom, og det er jo lidt, det er jo ligesom aktionær, fordi når du har helbredt en kunde, så skal du ud og finde en ny. Altså det er lidt ligesom, hvis man sidder og spiller på de her, hvad kan man sige, forskellige... Ej, jeg er spændt på, hvad der kommer. Ja, men nu skal jeg jo varme min mund. Nej, men der er jo forskellige, hvad hedder det nu, steder, hvor man kan handle valuta og sådan nogle ting og sager. Der er jo nogle mennesker, lige pludselig har de ikke flere penge, og så skal man ud og lede efter en ny kunde. Ja. Så og det er jo lidt det samme, at hvad hedder det nu, når du er blevet helbredt, så ja, okay. Det var det den sådan, vej, jeg ville ned af. Når vi er i den der medicinale branche, så tænker jeg, vi måske også lige skal runde, at det forlyder, at Trump, han var ude. Jeg har ikke selv set det tweet. Mm-hmm. Jeg følger ham ellers på Twitter, men altså, han var ude at sige, at medicinalselskaberne nu skal til at vise deres priser i tv-reklamerne. Tror du, det er noget, der sætter sig ind i branchen, så man kunne forestille sig, at den får et lille nyk ned her i dag? Nej, det er ikke... Novo er uforandret som en af de få selskaber, ikke? Både Genmab, Vestas og DSV og Danske Bank ligger for nedadgående, så nej, jeg tror det ikke. Og det, hvis man kigger lige på hvordan er... medicinalaktierne sluttede. Nu ved jeg ikke, hvornår Trump han tweetede det. Måske var det, da vi andre var gået i seng. Jeg er ikke med på hans Twitter-feed, men der er i hvert fald ikke sket noget med medicinalaktierne over i USA. Og man tænker også, altså, hvor meget påvirker det, ikke? Altså, hvor meget når du at registrere, når du sidder og kigger det? Altså, hvad var den sidste fiatpris? Eller hvad kan du købe på chauffør i øjeblikket? Altså, det glemmer man, altså tænker jeg. Og jeg tænker også, at hvis man har et medicinalprodukt, altså så skifter man jo sjældent, fordi at det er blevet billigere. Altså nu, jeg tænker, hvis man har bruger det ene, så kan man jo ikke bare lige skifte over til det andet. Mm. Det er sådan lidt, det er jo ikke ligesom hovedpinspiller, skal det være Ipren eller Kodimagnyl, eller skal det være Panodil, vel? Altså, du ved, okay, det, så. Der er en vis loyalitet altså fra kundernes side, mener du? Ja, jeg tror også bare, det er svært, fordi man nogen, altså ja, det, okay, det tror jeg. Tilbage til regnskaberne, her Pearson. Ja. DFDS har også lagt regnskabstal på bordet. Ja, og der var markedet en lille smule skuffet over det. Det også en lille smule svære på bundlinjen, men viser faktisk stærk fremgang i omsætningen, og EBIT er også opadgående. Det de gør, det er, at de har lavet en række åbninger og nye ruter nede i Middelhavet, og det har selvfølgelig sænket marginerne. Her til morgen meddeler de så også, at de indgår et samarbejde med store Entor om at transportere deres produkter, det er som regel papir, de næste 5 år en kontrakt. Det er sådan nogle specialskibe, man bruger for ligesom at få transporteret det her ski til her papir. Så det er jo vigtigt. Så det er også en god historie for DFDS. Til gengæld så fik de jo annulleret den her Brexit-kontrakt om, at de skulle have et vist antal færger stående klar til hvis, og nu Brexit blev trådt i kraft. Den annullerede den engelske regering her for, ja, det 14 dage siden, da der ikke rigtig skete noget. Men man ved jo ikke, når vi nu nærmer os, om de så igen trækker den store skrivebordsskuffe ud og så siger, vi har brug for at få lidt hjælp, eller kan I lige stå standby med en ekstra færge? Det må vi se. Men ja, lidt presset her til morgen, DFDS. Og det er jo også, altså efter deres køb af det her tyrkiske rederi, så har den også levet en noget usikker tilværelse. Den fik ordentligt ind på goddagen fra august til december, hvor den gik fra 420 ned til 240 og ligger nu omkring 300, ikke? Så 13% er den stedet. Men altså, den ligger sådan lidt presset i øjeblikket, og ikke lige så flot trend som DFDS, eller undskyld, som DSV, men måske, og så kan man sige, at fuelpriserne der driller måske også en lille smule, og så er der hele det her skropper, som så skal jo sættes i værk. Vi har jo været i gang i det i Østersøen i noget tid, så det er jo ikke noget nyt for DFDS, tværtimod, så er det jo noget, de er kendt til at arbejde med i lang tid, men de skal jo så indføre det på de tyrkiske færger og dem nede i Middelhavet, så der kan jo godt blive lidt omkostninger der, men jeg tænker, at det er priset ind, og ellers så må man jo sende regningen videre til kunden, i og med det er alle rederier, der skal ind i sådan en her. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er nok, om der er skrubber nok til at nå at blive sat på de her skibe, ikke? Og om der kommer sådan et hul, altså at man ikke har, at ens skib må ligge i havn i en, ja, en måned eller to, fordi der ikke, det ikke kan nå at blive installeret, eller kan man sejle på svinefedt i stedet for i den pågældende periode. Okay, det lyder ikke til at komme til at lukke specielt godt. Det. Nå, Lars Pearson, et andet selskab, vi lige skal nå rundt herinde, vi ringer op til Christoffer Wold, som bestemt også er presset, og det har de jo sådan set meldt ud her til morgen, det er NNIT, som også falder temmelig meget her. Ja, 7%, ja. Hold da op, en ordentlig kurslussing på en nedjustering. Ja, jeg nåede, den kom lige 8,59, og det var på venstre, jeg var på vej op ad trapperne, og de sænker forventningerne til overskudsgraden fra 10,105 til nu 8-9 stykker, så er en lille, og væksten den sænkes til 3-6 mod 5-7 tidligere, så det er jo lidt ærgerligt, at det går den vej, men ja, de skulle jo ud af Novo Nordisk Gruppen, altså de kommer fra Novo Nordisk Gruppen, og de skulle ligesom gør sig lidt mere fri, og det er måske noget af de ting, der slår lidt i øjeblikket. Vi har ikke hørt, om de har mistet nogle kontrakter, men det kan også godt være, at man ikke har lyst til at meddele det, men det kan jo være, at man har mistet en eller to større kontrakter, der gør, at man nu ved, at det kommer til at gå lidt den forkerte vej, inden man får vundet nogle nye. I hvert fald en nedjustering og et ordentligt kurssmæk til NNIT her til morgen. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Pearson i studiet. Vi kigger på nogle af de aktuelle regnskaber, der er kommet ud her til morgen. Om lidt så ringer vi til Christoffer Wold og hører hans blik på det aktuelle marked. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan sende spørgsmål eller kommentarer her ind til mig på sms'en. Nummeret er 42 600 24/7. Du kan blande dig i den debat, der foregår over på Facebook-siden. Der er altid gang i den derovre, så gå ind og kast din mening og holdninger ind og med aktier. Og alt det, vi taler om, det kan du altså gøre på Facebook-siden. Men spørgsmål her ind til studiet, altså på sms 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, han er teknisk analytiker, og Elliott Waves, det er det system, han primært benytter sig af. Christoffer Wold, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Christoffer, jeg har ringet til dig, fordi at du var jo en af de analytikere, der stod igennem lang tid og sagde, at S&P 500, altså det amerikanske indeks, skulle op og røre de 3.000, og derfra så skulle vi altså have en gevaldig tur ned. Og jeg ved godt, at vi ikke har ramt de 3.000 som klokkerent, men vi har været meget tæt på, og siden da ja, så er det altså gået nedad og ser lidt mere lorent ud det hele. Hvad er dit aktuelle tekniske blik på hele den her sag? Ja, hvis vi ser på det sådan langsigtede, hvad markedet har gjort, så havde vi sidste år en kæmpestor korrektion, vil jeg sige. Selvom jeg ved, at markedet sidste år faldt mere end 20% fra toppen. Og teknisk set siger man, det er et bære marked, men jeg ser det bare som en større korrektion. Og i forhold til de her bølger, så tror jeg, at den her korrektion, vi havde sidste år ind mod december måned, det var en Elliott Wave bølge 4. Og siden da, siden S&P har været nede i de 2200 til 2300, jamen så har jeg set os i en større bølge 5 op mod en ny top, altså en ny all-time high, hvor mit target har været 3000. Og seneste tid, jamen så har vi jo set, at S&P var oppe i omkring 2960 og meget tæt på de 3000. Så du har helt ret, er det nu bæremarkedet starter eller ej? Og mit svar er sådan set nej, jeg tror ikke, et bæremarked. Og grunden til det er, at i forhold til de her bølger, jamen så skal de her, den femte bølge skal i sig selv bestå af fem små bølger. Og der ser jeg det som om, vi bundet ned i de 2200 og har afsluttet det, der hedder en bølge 3, som er den stærkeste bølge. Og jeg tror, at den her bølge 3, den sluttede meget i all-time high, meget tæt på de 3000. Og nu er vi så i gang med en kortsigtet korrektionsfase. Så hvis man ser på det, så kan man også sige, at markedet har steget helt enormt kraftigt opad på meget, meget kort tid, uden nogen former for setbacks eller pullbacks. Og det stemmer helt overens med den her bølge 3 opad, som er karakteriseret ved ligesom en stor bølge uden nogen store pullbacks. Så lige nu så er jeg kortsigtet negativ, kan man sige. Det vil sige, at jeg tror, at vi er i det, der hedder en bølge 4, i den sidste femte bølge, før vi ser en 5 op mod 3.000. Og spørgsmålet nu for mig er, hvor langt skal vi ned i den her bølge 4? Det er et glimrende spørgsmål, du stiller dig selv der, Christoffer. Det vil jeg gerne høre svaret på. Ja, altså helt teknisk set, hvis det skulle gå ud fra bogen, jamen, så tror jeg, at vi kan se en bølge 4 over næste på et par måneder, ned mod omkring 2700 på S&P, og så ned omkring Nasdaq 7000, som er et meget sådan rent og fint tal. Nasdaq ligger omkring 7600 nu, så jeg tror, at der kan komme lidt konsolidering, lidt op og ned, men generelt i nedadgående retning næste to måneder. Vi er jo også i det, der hedder sell in, may and go away, hvor de stærkeste måneder i hvert fald er over, og vi nærmer os ligesom. Sommeren har nogle gange været lidt tumult, så jeg vil tro, at der er chance for, at næste måned vil komme en form for større korrektion. Og det er helt normalt efter så store stigninger, vi har haft. Mm. Så Christoffer Wold, betyder det så også, at du sætter dig lidt på hænderne, havde jeg nær sagt, de næste par måneder, og ikke gør noget før, end vi kommer ned på de der 2700 på S&P 500? Ja, altså det, jeg har gjort, det er, jeg tror noget, som vil være rigtig godt, det er, at begynder måske at gå lidt mere kontant nu, og så lige afvente et tilbag næste måned. Og så tror jeg, at noget, som vil performe rigtig godt, det er guld og guldminer. Så jeg har faktisk hoppet ind her seneste to uger i rimelig kraftige guld og guldminer, som jeg tror ligner for mig, at vi er ved at nå en bund og kan få måske en massiv optur næste flere måneder ind mod efteråret. Vi skal også tænke på, at vi har lige efter sommeren, der kommer vi med debat omkring Brexit igen. Så ja, jeg tror, der er chance for, at der kan blive lidt, at guld kan få nogle gode stigninger næste måned, og det ser rigtig godt ud på den tekniske bane. Er det på baggrund af, at folk sidder for nervøse til at gøre noget i aktiemarkedet? Nu tænker du, at guld det får en optur herfra? Ja, altså jeg tror, at der er så mange penge allokeret i markedet, så hvis de skal lidt ud af markedet, hvis de begynder at få nogle fald efter så kraftige stigninger, så kan jeg forestille mig, at der bliver en del profit-taking, og så skal de penge enten stå i cash, eller måske går de lidt over i guld, og jeg tror så, at de kommer til at gå lidt over i guld. Mm. Så lige nu ligger guldprisen på 1290, som er det springende punkt, 1290 til 1300. Det er sådan kortsigtet det springende punkt, men jeg tror, at langsigtet, så har vi stadigvæk den her store femårige resistance omkring 1350 til 1400. Og det er ligesom det store springende punkt, at går vi over det her niveau, jamen så tror jeg, at guldprisen går op imod 1600 til 1700. Og jeg vil ikke udelukke, det kommer til at ske en gang i løbet af 2019, altså næste 6 måneder. Okay, altså op imod 1600 til 1700 på guldprisen. Der er selvfølgelig et stykke vej endnu, og det, du siger jo også, at der er nogle punkter, man ligesom skal sprænge, før man ligesom kan tage den tur opad. Altså 1350 til 1400 er måske det vigtigste punkt, sådan lige her inden for kort oversigt. Christoffer, lad os lige hoppe tilbage til aktierne igen, for jeg blev ikke sådan helt færdig med at høre om S&P 500. Hvis vi kommer ned og runder de 2700, som du altså mener er en umiddelbar bund, man skal holde øje med, og vi så kører opad igen, er det så 3.000 stadigvæk, du holder øje med som det øvre punkt? Ja, det er 3.000 til 3.100. Det vil være det perfekte bølgefald-target. Så man skal se, at de her, siden vi bundet i december, så består de her små underbølger af 5 små bølger. Der tror jeg, vi afsluttede den tredje bølge, som er en stærk bølge. Og det passer perfekt med et meget stort rally, vi har haft siden januar måned, uden rigtig nogen form for setback. Det har bare gået lige opad næsten. Mm-hmm. Så normalt så kommer vi nok i en periode, hvor vi får det, der hedder en ABC-korrektion, og det vil sige, det er en meget svær, det er meget svært i den her bølge 4, så det bliver nok noget op og noget ned, men generelt i nedadgående tendens. Mm. Man skal også tænke på, at supportzone er ikke bare kun lige et lige tal. Så 2700, hvis jeg siger det, så er det måske omkring 2700 til 2750. Mm. Det er der, jeg vil se, at vi begynder ligesom at forme en bund i det niveau. En anden ting, der er lidt spændende, det er, at hvis man ser de seneste 3-4 uger, jamen, så har jeg hørt masser af bankanalytikere være ude og sige, at nu begynder vi at være overvægt. Helt modsat af, hvad de var i fleste var, i hvert fald i december, hvor de fleste sagde, at man skulle tage risk af. Og det bekymrer mig også, når nu stemningen, altså sentiment, begynder at blive for positiv. Og det har den i hvert fald været her seneste 3 uger, hvor vi var i all-time high. Mm, ja, det fik Trump så lagt et låg på, må man sige. Men Christoffer, nu ved jeg godt, at du siger, at du så altså lige pt-leger med guld, hvis man kan sige det sådan. Men hvis vi nu er i det der scenarie, at vi kommer ned mod de 2700, og ja, undskyld, det kan godt være, at jeg tager forskud på glæderne nu. Men hvor vil du begynde at kigge hen i forhold til amerikanske aktier, hvis du skulle investere op imod den der 3000-top, som du ser? Jamen, så er det helt... Det er guld og guldminer. Altså, det eneste, jeg kan se... Okay, så når jeg beder dig om at nævne S&P 500-selskaber, så hopper du i guld. Altså, er der ikke noget i aktiemarkedet, som du synes er interessant? Jamen, når nu markedet falder, så er det normalt, at de fleste aktier falder. Mm. Og de fleste, man kan sige, large caps aktier, har ikke de performet rigtig godt. Teknologiaktier plejer også at få nogle hug, hvis markedet falder. Så man kan jo sige, at Teva har jo været nede omkring de 14 og spørgsmål om den bundet der. Men den har også været rimelig svag her, selvom markedet er stedet. Så generelt, jamen, så tror jeg ikke, der er så meget andet end måske gå i lidt cash og så ind i guld. Og hvis nu vi får et bæremarked her over de næste 1-2 år, som jeg tror, det kommer, i takt med, jeg tror måske arbejdsløsheden også kommer til at stige efter nogle lave niveauer, jamen så får vi nok en meget større stigning i guldprisen. Og ellers så tror jeg som sagt også, har vi snakket om før, at bitcoin vil blive et alternativ, som folk vil hoppe ind i. Ja, det skal vi også lige omkring, min Christoffer. Inden vi når dertil, så skal jeg bare lige høre dig. Palle Ejort i Vordingborg, han skriver nemlig også ind, det er et spørgsmål, jeg også lige står og tænker på her. Altså, når bølge 5 er nået, hvor langt skal markedet så ned? Altså, når du taler om det her bæremarked, er det så 20%, eller er vi helt oppe i sådan noget 50%, vi skal skære af vores aktiekurser? Jamen, hvis vi når den her femte bølge, som er en meget, meget langsigtet bølge siden finanskrisen 2009, så normalt siger man, at man tager omkring 50% af stigningen. Så jeg har ikke lige regnet på det, men det bliver så fra bunden i 666 på S&P, og så måske en top i 3.000. Mm. Så det kan blive måske en 1.900-2.000 S&P-target. Så det er en meget, meget stort sell-off, kan man sige. Ja, okay. Så, men igen, man skal ikke tage ting på forskud, og det har jeg også nævnt mange sidste år, at lad os nu se det først. Nu tror jeg, vi først ser en korrektion, og så tror jeg, vi skal op igen efter måske sensommeren til nye all-time high. Men på en kortsigtet bane er jeg negativ. Lidt længere sigtet tror jeg stadigvæk, vi får en ny top. Men jeg synes, det er gået lidt for hurtigt op på for kort tid. Okay, og indtil da, så er det altså guld, du ruder med. Og så ruder du måske også med noget andet, Christoffer Wolf, for som du selv nævnte lige før, så er der altså også bitcoin i dit hoved. Hvad foregår der der? Jamen, bitcoin har været måske en af de bedste performede aktier, der har gjort bedst i min portefølje. Det er, at vi har haft en bitcoin-pris nede i 3.200, hvor alle næsten sagde, at jamen, der er ikke nogen chance for, at det kunne stige igen, og det var ligesom glemt. Det var ligesom ude. og der var jeg så også i radioen her i tidligere år og nævnte, at jeg tror, at bitcoin kommer til at få nogle gode stigninger i år, og måske næste år. Jeg tror, at det er en alternativ, ligesom guld, at folk hopper over lidt i bitcoin, men også lidt i guld. Og bitcoin har gået 100% fra bunden omkring de 3.000 bundet den cirka. Og nu ligger vi i dag omkring 6.000, så det er en rigtig god stigning. Så hvis vi ser på, hvor jeg tror, bitcoin skal hen, så ligner det for mig, at vi er tæt på en kortsigtet top i bitcoin. Det vil sige, vi rammer, jeg tror, vi ser måske en bølge 5 top fra bunden omkring 6.500 til 7.000 deromkring. Og så ser vi nok en lille korrektionsfase, før vi får endnu yderligere stigninger en gang i løbet af næste år. Så jeg tror, at langsigtet, så tror jeg faktisk, at bitcoin vil få meget større stigninger. Og jeg tror, det er rigtig godt at være i bitcoin langsigtet. Men på en kort bane vil jeg være lidt mere nervøs for at hoppe ind i bitcoin, fordi vi har allerede stået 100% fra bunden. Og når du investerer i bitcoin, Christoffer, så er det jo ikke decideret, eller det er jo ikke direkte bitcoin, du køber, så vidt jeg ved. Det er selskaber, som relaterer sig til bitcoin-kursen. Har jeg ret i det? Ja, jeg har en aktie, som hedder Hive Blockchain, som er både Ethereum og bitcoin. H-I-V-E? Den er i Canada, og jeg købte den i 0,27, og det er en aktie, som jeg holder sådan langsigtet ind til en gang næste år, tror jeg. Mm-hmm. Så er der en større en faktisk et stort selskab, og har været et stort selskab, som hedder Overstock, har tickerkoden OSTK. Da bitcoin toppet lå den i $90, og i dag ligger den omkring $12-13. Så det er en af de lidt større aktier, som også har noget med bitcoin at gøre. Okay. Så det er nok to bud, som kunne stige, hvis vi ser en stigende bitcoin over næste år. Så den er i hvert fald blevet slagtet utrolig meget over seneste års tid. Og er der nogle reaktioner på de her historier, som jo altså også hele tiden er derude, Christoffer? Meget aktuelt med Binance, der altså blev hacket her for 267 millioner kroner. Et selskab, som jo ellers fremstår som værende et af de allermest sikre. Dem kunne man altså tilsyneladende også finde ud af at hacke. Er det noget, der påvirker de her aktiekurser på de to selskaber, Hive og OSTK? Nej, sådan set ikke. Altså, det er bitcoin-prisen, og du kan sige, selvom det er sket, så er bitcoin-prisen stadigvæk gået op, og nu ligger vi næsten i det højeste niveau. Jeg tror, i dag var det lige op over 6.100. Så den nyhed har bare været en kortsigtet negativ nyhed. Mm. Så generelt igen, jeg prøver at lukke alt noise, altså nyheder ude, og sidder kun udelukkende og ser på kursen. Og det er også en af grundene til, jeg kan huske, du spurgte mig, hvad skal for Bitcoin til at stige her fra 3.000? Og der må jeg så sige, jeg ved det ikke. det eneste, det er bare, at... Ja, og det kan man sige, det sjove det er, at når du ser tilbage, så kan man sige, der er rigtig mange, der undrer sig over, hvad var det, der fik Bitcoin til at stige fra 3.000 til 6.000? Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Men folk bliver jo helt sådan sat en grund til en historie på det. Og det er jo derfor, jeg prøver kun at fokusere på, hvad jeg ser i graferne, hvad jeg ser i prisen. Og så er jeg ligeglad med nyhederne på den måde. Så lige nu så er jeg stadigvæk fortsat positiv på Bitcoin, men tror, vi er nærmere sådan kortsigt, før vi kommer for en konsolideringsfase og går videre op en gang næste år. Og så lad bare lige mig være den kedelige studievært og for lytternes skyld sige, at måske skal man lægge særlig mærke til det, du siger, Christoffer. Ingen ved rigtigt, hvad der foregår i det der bitcoin. Det betyder ikke, at man skal nødvendigvis lade være med at investere i det. Det må man jo selv afgøre derude, men basically så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår. Finans.dk har estimeret, at der er blevet stjålet for 2,4 milliarder kroner i de her cybervalutaer. De er forsvundet i bare første kvartal af 2019. Lars Persson, du har også en kommentar, kan jeg se? Det er vel bare hvidvaskningen, der er blevet lukket lidt ned, så man skal finde et andet sted at være sine penge. Så ja, velkommen til. Der er masser af spændende ting, man kan investere i. Bitcoin er en af tingene, Christoffer. Det er altså noget, du gør dig i. Inden vi slipper dig helt, jeg skal lige høre lidt omkring olien, for jeg ved, at du også holder øje med oliepriserne. Ja, jeg synes, det er interessant, det der skete. Olieprisen har lavet en langsigtet top her omkring de, jeg tror, den var oppe i $66.6. På VTI. Og siden da, så har vi fået nogle kraftige fald i olieprisen. Og jeg tror, der er en god chance for, at det her, det var toppen i olie, og så ser vi, at olieprisen falder ned mod $40 per tønde med amerikanske olie. Og jeg tror måske, vi kan se yderligere fald næste års tid sammen med et muligt bæremarked. Så jeg tror, olien sådan helt langsigtet over næste et års tid måske, kan gå under den tidligere bund i $30 og videre ned. Så jeg er bearish på olien. Og så der kan man så sige, der kan man se lidt på måske nogle flyselskaber, om der er nogen, der har fået nogle gode test der. Men det har jeg ikke lige gjort nu. Persson, er det noget, du ser også i dine grafer? Nej, men jeg tænker bare, hvorfor vil du have den så langt ned? Og jeg tænker også bare på alt det der geopolitiske. Nu er amerikanerne uenige med hvad hedder det nu, Iran, og i Libyen, der skyder de på hinanden, og Venezuela er der krig. Så der er jo nogle af de store olieproducerende lande, der ligesom har svært ved at følge med produktionen. Og altså, hvis man bare ser estimatkurven, så går det jo bare opad, selvom vi laver elbiler og alt muligt. Så jeg forstår ikke, hvorfor tænker du, at hvorfor skal kursen ned? Er det bare sådan ren... Jamen, det er jo igen rent teknisk, Lars. Ja. Det er ligesom i 2016, der sagde de det modsatte, at vi flyder i olie, og det var helt umuligt at se olieprisen begynde at stige. Og der nævnte jeg også, jeg troede, vi var en langsigtet cyklusbund i olien, og ville se det op i 60-70. Og så har historien bare ændret sig, så det er jo igen min tekniske kurve, og jeg tror, at det, vi har set siden de $30, det var en kæmpe stor bølge 3 sell-off fra de $110. Den gik fra $110 per tønde ned til omkring $30. Og så tror jeg, at vi har fået siden da det, der hedder en ABC-korrektion i en bølge 4 op mod de $75 per tønde her sidste år. Og så tror jeg, at vi startede den sidste femte bølge ned, som skal under den tidligere bund. Okay. Så mit bud er bare, at jeg tror, at det, der kan komme til at ske, det er, at sammen med det her bullmarked måske, eller her omkring de 3.100, så tror jeg bare, at olien vil falde yderligere ned sammen med markedet. Jeg har svært ved at se, at olien skal stige meget kraftigt og højere op, hvis markedet begynder at få nogle setback eller falde. Så det er mere normalt, at olien også falder. Så det er sådan set det. Christoffer, inden vi slipper dig helt, det har vi sagt to gange nu, men en sidste gang, Christoffer, hvis man sidder med penge på lommen derude og er privat investor, hvad skal man så gøre med dem i de her noget usikre markeder? Ja, altså, jeg er mest allokeret ind i guldminer nu. Man kan købe den største og måske mest sikre, som hedder Barrick Gold Corp, har tjekket kun GOLD. De kom med regnskab i går, som var nogenlunde fornuftigt, hvad jeg har hørt i hvert fald. Men jeg tror ikke, det er den, der har mest upside potentiale. Så er der nogle andre, to andre, jeg synes er spændende. Der er en, der hedder Harmony Gold Mining, som har tickerkoden HMI. HMY, undskyld. Og så har vi en som hedder Ego, som har ticker på en EGO, som jeg synes er interessant. Og det er lidt nogle mindre guldminer, men de har større upside potentiale. Så hvis jeg har ret i mit forecast, i guldprisen skal op næste måned, jamen så tror jeg, det er dem, der vil stige mest procentmæssigt. Og det er jo det, jeg prøver at fokusere på så. Okay. Christoffer, altså Harmony, HMY og Eldorado, ja. EGO, det var nogle af de selskaber, vi har omkring her sammen med dig. Tak fordi vi måtte forstyrre dig her denne torsdag morgen. Ja, en god dag. Hej. Hej. Så vidt altså Christoffer, der var ude i alt muligt spændende, og måske også for nogle mennesker i hvert fald en lille smule alternativ. Guld, bitcoin, og så er der altså også selvfølgelig nogle af de her selskaber, som han nævnte her til sidst, Harmony og Eldorado. Mm. Lars Persson, hvad synes du om den måde at gå til markedet på? Altså, vi er i en usikker verden. Er det en god idé at kigge over i nogle lidt andre aktivklasser, end man sådan måske normalt ville have inde på sin almindelige private aktieinvesteringsportefølje? Ja, helt sikkert. Bitcoin måske med et rødt flag, det er ikke noget med valget at gøre, men sådan en advarselslampe, fordi det er et marked, og der, det er lidt ligesom, skulle jeg gå ud og investere i hvide eller et eller andet, men hvorimod guld, kan man måske sådan forholde sig lidt mere til, og mine og sådan noget, men det er lidt vigtigt at gå over i lidt alternativ, og jeg har jo stået tidligere sagt, MyInvest kontra, den har så haft det lidt dårligt, så det kan være, den får det lidt bedre nu her, hvis guldet begynder at stige, men den er sjovt nok ikke. Sådan, den har haft det lidt skidt og faldet tilbage, men det kunne være. Men er det de gode råd til de private investorer, Lars Persson, eller er det noget, du rent faktisk gør selv også? Går I sådan noget som MyInvest? Ja, altså, men det er jo også, hvor altså for nogle af os, der gør det ikke noget, man har kontanter stående et lille stykke tid på bogen, fordi at når man ikke får nogen renter måske en måned eller to eller tre, hvis markedet nu virkelig begynder at vende den forkerte vej af. Men nogle mennesker kommer jo også hurtigt op over de der 750.000, og så har du jo egentlig et andet problem, der hedder, hvis nu banken går konkurs, gud forbyde det, jamen så får du jo ikke alle dine ting ud, med mindre de står altså, og er øremærket, jamen det ejer Lars Persson, og det ejer han, og det ejer han. Så det er jo også en case, vi kæmper lidt med. Og i og med, at du har aktier, som altså mine selskaber, som arbejder med guld, jamen så kunne man jo godt gå derover og ligesom købe en mineselskab og så se, jamen hvis guldprisen stiger, jamen de har jo de samme omkostninger ved at køre rundt nede i minen, sådan vis-a-vis eller cirka, og hive guldet op. Så hvis de nu kan få mere for det, når de skal sælge det ud på gaden, jamen så har de jo en win-win situation der, så ja. Det torsdag, markederne er i rødt. Der er stadigvæk nervøsitet derude. Det vælter ind med regnskaber og nyheder, som vi selvfølgelig også forholder os til. NNIT nede med over 10%. Når jeg kigger op på din skærm, Lars Persson, det gør altså særdeles ondt, at de har kommet ud med den her nedjustering. Ja. Det er bestemt ikke noget, investorerne er glade for. Til gengæld så har ALK altså leveret et nydeligt regnskab oppe med, der står 8,6%. Ja. Og så har vi også et tal ude fra Chemometec, en aktie, som jo har gjort det absolut glimrende. Igen. Ja. Hvad siger vi til regnskaber i det hele taget til aktien? Er den kørt, eller kan man stadig komme ind i den? Altså, jeg erindrer dengang, vi havde noget, der hedder Keops på børsen, og jeg erindrer, at aktien gik fra kurs 4 til kurs 8 til kurs 12, og den fortsatte bare deroppe. Og hver gang, at den havde fordoblet sig, så tænkte jeg, ej, det var da også ærgerligt, jeg ikke noget med her. Og det er jo lidt det samme med Chemometec, altså, og spørgsmålet er jo bare, når man nu endelig går ind i den, jamen så får man helt sikkert brændt fingrene. Altså, det er sådan en, jamen skal man lade den løbe, eller tarok, eller skal man bare stå tarok og død. Eller skal man samle den op, og så sige, jamen jeg håber, at den går i 240, eller 320, eller et eller andet. Altså, den kommer jo, hvis vi havde været med siden 2015, hvor den var i kurs 20, så ligger den 180 i dag. Alene i år har den lavet 100%. Den lavede mere sidste år. Så var der 17, hvor det var lidt kedeligt. Det var der også i 16. Så man kan også godt forvente, at så lige pludselig går tålmodigheden lidt op med en, hvis man køber nogle af de her små aktier. Og problemet er, det er jo sådan lidt en lille aktie. Der er ikke særlig mange aktier i markedet, og værdien er jo kommet højt op. Så når vi skal ud af branddøren, så bliver det virkelig svært, og så skal vi nok få nogle rap over fingrene. Så det er sådan en, hvad gør jeg lige i den her? Og jamen, så må man egentlig hellere gå videre, ikke? Altså, det er måske lidt skolens kønneste pige. Det var ikke det, hende man fik, vel? Men hende man fik, var man så glad for. Men altså, det er jo lidt det der, altså, det er jo bare det der, hvad gør man lige der, ikke? Så jeg tænker, at man kan måske bruge nogle tilbagefald, altså i august til oktober, hvor markedet sådan crashede ned og fortsatte ind i december, så der var der jo allerede nogen, der begyndte at købe i december måned, så man skal holde øje med den, når den sådan dykker, og så tænke, jamen, jeg vil købe det, fordi det er en spændende forretning, og de har udvidet deres produktportefølje, og det er det, der er det spændende. Det er, at de er kommet ind i USA og tæller en masse celler derovre. Det ved Svendsen meget mere om. Men så det er der, hvor jeg ser, at de har en indgangsvej ind og til at score store penge stadigvæk. Og Svendsen ringer til lige om et øjeblik inden da, Lars Persson, så skal jeg også bare lige høre dig. Der kom regnskab fra Genmap i går efter børs lukketid. Var der noget opsigtsvækkende i det, som vi lige skal nå at have på bordet her? Nej, altså det var måske mest, at udviklingsomkostningerne stiger en lille smule. Aktien falder i dag 2,2%, så ja, der er nok nogen, der lige tager lidt overkrøderne også. Markedet ser sådan lidt farligt ud i øjeblikket, og det er jo også en aktie, der har svært ved at komme op til sine gamle højder igen. Ligger lige 11.000 om niveauet der. Og den kommer jo op fra, hvad, 12 i gamle dage, eller var den var lige før, at kom op i 2.000, var det jo helt tilbage i, nej, den var 1.400 kun, og der var nogen, der sagde, den skulle op i 2.000. 1.400 i år 2017, ikke? Så der, og nu har den lavet 0% i afkast, så det er sådan en rigtig spændende aktie i øjeblikket, men produkterne, eller produktet i pipelinen, eller produkterne i pipelinen, og produktet, de har på markedet, er vel egentlig spændende nok i sig selv. Skal lige sige, jeg har den hjemme i min aktieskuffe, så jeg kan jo være lidt farvet af situationen, men ja. Det er i orden, Lars Persson, bare vi har rene linjer her i æteren, det er meget vigtigt. Tag dit headset på, så har jeg nemlig ringet op til Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Ja, godmorgen. Lau, det er et særdeles usikkert marked stadigvæk, og investorerne er tilsyneladende nervøse for, hvordan det skal gå med den her handelsdebat, der foregår mellem Kina og USA. Og så er der en af vores lyttere, der skriver på Facebook, som jeg synes er en ganske udmærket kommentar. Det er Michael Trabær. Han skriver, hallo, det er ikke kineserne, der betaler tolden, men amerikanerne selv. Total misforståelse. Mm-hmm. Har han ikke ret i, at vi står her ligesom og snakker om nogle ting, eller at Donald Trump i hvert fald melder ud nogle ting? For eksempel, at der er kommet 100 millioner eller milliarder, eller hvor meget det nu er, ekstra i kassen i USA. Og så siger han tak til Kina. Det er jo ikke kineserne, der har betalt de der penge ned i kassen. Det er amerikanerne selv. Er det ikke lidt en mærkelig sag at stå og blive så nervøs over på aktiemarkedet? Nej, det er det vel ikke, men det er jo, fordi manden har jo ret, at det er jo amerikanerne, der skal betale det. Mm-hmm. Men det vil jo betyde, at Kina bliver dyrere, og dermed at volumen jo bliver mindre. Så der kan du sige, at det går jo ud over kineserne på lidt længere sigt. Mm-hmm. Det er jo det, der pointen, det er, at man skal begrænse salget af kinesiske produkter, ikke? Så det er jo det, man gør. Men det er rigtigt nok, vi skriver også en morgenavis, det er mig, der har fornøjelsen at være redaktør i dag, og jeg har prøvet på at lave en større udredning om det til vores kunder, og nu kan vi så få lov at kigge ind af nøglehullet, men jeg vil jo sige om det også, at pointen er jo, hvis man tænker sig, jeg tror, de ender med, at de bliver gift og bliver enige om noget fornuftigt, men pointen er jo, hvis man gennemfører det her og går over til den her 25% told, som skal være mere eller mindre generelt, og den er jo, det er jo fordi, man i Kina har en import tol, som er en form for en moms, som jo, derfor har USA jo let ved at sige, jamen I har det, så kan vi jo også have det, ikke? Mm. Det kan kineserne ligesom ikke komme og sige, det er jo rimeligt. Men pointen er jo, at der vil jo blive et inflationsboost i USA, så var aldrig drømt om det. Fordi der vil blive både ved priserne på voldsomt, Kina var jo stige, men der vil jo også sandsynligvis simpelthen blive mangel på det, fordi så vil der jo være hvad hedder det, en del kineser foretagende, som jo, og de mange af dem er i virkeligheden amerikanske, ikke? Altså Nike-sko og alt muligt andet bliver lavet over, men Apple-telefoner, at så vil de formentlig komme til at stige i pris i sig selv, for volumen bliver lavere. Ikke? Mm. Altså, så du kan jo sætte sådan en kædereaktion i gang, og det er jo sjovt. Jeg synes, det er en ting, der er sjovt at kigge på finansmarkedet, fordi altså man kan sige, at tal og markeder, vi er jo voldsomt mange, der ligesom jo optræder på det her marked, ikke? Det var også det, Lars og Tom bruger til at aflæse ligesom fiberkurven på os, ikke? At der kan man sige, hvad fortæller markedet os? Det fortæller, at obligationsmarkedet er fuldstændig kold i en vis legemsdel over for det her. Mm. Renten stiger ikke, og hvis det her kommer til at manifestere sig, så skulle renten jo pile opad. Og Og hvad hedder det? Det gør den ikke. Og derfor kan du sige, at signalet sådan, på helt kort sigt er jo, at det her ender med en lille model. At det skal nok gå i hak. Fordi ellers ville obligationsmarkedet jo få en rystelse, hvis vi tænker sig, at de her forhold knalder igennem. Ikke? Man siger jo i USA, så vidt jeg ved, det er lidt nogle år siden, jeg hørte det, men at en fjerdedel af alle varer, der bliver solgt i et amerikansk Walmart eller en anden større butik, er faktisk importeret. Og det er jo klart, at der er jo mindre af grøntsager og Kellogg's Cornflakes og sådan noget, men der er meget mere af alt det andet, Samsung Fjernsyn og det, som for Korea, men altså alt muligt andet gøjl. Og derfor betyder det jo et boost ud over alle grænser. Ikke? Så derfor, altså på den måde kan man jo sige, at USA risikerer jo at lave en økonomisk, ligesom ikke selvmord, men en økonomisk hook i første omgang, indtil det her måtte komme efter det. Og de har ikke ret meget at komme tilbage med af eksportvarer. Mm. Det er jo et af problemerne. Hvis de bare kunne, den bedste løsning var jo at mere amerikansk eksport, for at veje skævheden op. Og den er jo cirka, så vidt jeg husker det, 1-3, ikke? Altså importforholdet. Den er jo virkelig til at få øje på. Så derfor kan du sige, at man burde jo kunne sælge noget mere. Det er jo så Boeing-fly, de flyver selv over, de skal jo ikke sejles, men det skal nok gå i hak, men ja. Det er rigtigt, at det er en alvorlig sag. Det er det, og hvis det ender fuldstændig ja. I hårdknude, så er jeg helt med på, at så kommer det så sandeligt til at gøre ondt på global økonomi. Nå, Lars Svendsen, da jeg indledte udsendelsen, der briefede jeg lytterne om, at du ville komme til at tale om Siemens-aktien, så lad os hoppe over i den og kigge på noget af det der tyske marked. Der skete ting og sager i går, den steg i hvert fald 5%. Ja, og det var jo for så vidt på regnskab, men de havde også, så vidt jeg forstod det, en kapitalmarkedsdag, hvor de udbredte sig lidt om hvordan de klarer sig. Og det er jo sådan en mega virksomhed, der jo har sælger alt muligt fra at købe. Nu kan du ikke købe en pære af dem mere, de har jo solgt også ham, men du kan jo købe alt fra en stikkontakt og så til et atomkraftværk, ikke? Eller et elektrisk lokomotiv, ikke? Og sådan noget. Så det var jo mange år, at det bliver sådan en. Så de er jo alle vejen, men med hovedvægt på stærkstrømsprodukter. Og der kan du så sige, at det var faktisk ikke noget særligt godt regnskab, men det er alligevel 5%. Og det var måske mest, fordi de var, så vidt jeg forstod det, ret optimistiske på fremtiden, at de vil klare sig. Mm. Og hvis vi lige starter i den sådan helt konkrete afdeling, så var det jo, at Siemens Gamesa indgår jo også hos dem, og de har altså nedgang i ordregangen med ordreindgangen, men begynder at komme lidt til profilen igen, men de ligger jo kun på 6% i overskudsgrad, hvor Vestas jo ligger på sådan knap 10, ikke? Ja. Så de klarer sig dårligere, men det var ikke noget godt i sig selv, og derfor var det jo, man må spørge sig selv, hvordan kan det være, at sådan en fyr, der har en kæmpestor børsværdi, det er jo 500 milliarder kroner selskab, kan stige 5% på en dag. Og det er jo nok, fordi der har været short positioner i den. Mm-hmm. Og de begynder. Jeg tror, noget, du oplever nu, det er, at Europa har det egentlig bedre end USA lige på kort sigt. Og det er nok, fordi der er de her short positioner, som jo er alle mulige mærkelige folk, der ligger og spiller gulerod på vores marked, at de er ved at blive kørt over, og så lukker de bøgerne og trækker tilbage, og så skal de købe aktierne. Vi så det også med den her SAP, SAP, som steg med 12% på et regnskab, der heller ikke var fantastisk, men det var da meget pænt. Og det er jo sådan lidt underligt, at du så noget, som ikke er så stor en nyhed, kan flytte meget på prisen, ikke? Men Svendsen, betyder det, at man sådan nærmest ligefrem kan søge en lille bitte smule ly over de europæiske aktier nu? Det tror jeg jo på, at vi får. Jeg tror jo, det er Europa, der er undervurderet, og USA ikke er vil kunne holde niveauet. Altså USA kører, i min optik kommer USA til at køre flat og holde niveauet, uden at presse sammen. Og så vil Europa catch up, som det jo hedder på finanssprog. Ja, og så vil vi jo komme efter det. og vi jo, man kan jo sige, at altså, hvis det er populært, så USA er lige underkanten all time high, og Europa er 10% fra eller DAX er 10% fra toppen, ikke? Mm-hmm. DAX, som ligger lige over 12.000. Lars Persson, jeg kan ikke se den nogen steder, men det er vel det niveau. En teknisk analyse af DAX-indekset. Har du lavet sådan en her for nylig, herr Persson? Ja, det laver jeg hver fredag til mit lille nyhedsbrev. Og altså, den holdt jo nogenlunde i sidste uge, og det gør den stadigvæk, men vi begynder jo at presse på de her stigende trendkanaler, eller den stigende trendkanal, som den har ligget i. Altså, i marts måned dykkede vi også lige ned, og vi ligger stadigvæk på den linje, så vi er ikke sådan gået helt i nervøst mode på den måde, men det er da et tilbagefald, som driller lidt. Vi testede også den øvre linje, når man er op. Det er jo lidt ligesom en gammel Atari-spil, hvis I kan huske det der tennis. Nu ved jeg godt, så mistede vi lige alle de unge lyttere, men også det er jo sådan en, der kører sådan frem og tilbage, og så går det hurtigere. Og det er lidt det samme, det gik hurtigere, og så rammer vi modstand, og så skal den jo ned og kysse igen. Så altså, vi skal jo have den her pause, og det kommer bare altid bag på os, og nu er det så Donald Trump, der har skylden for, at vi har den her pause, og det er gået nedad, ikke? Så, men Pearson, hvor er så det punkt, hvor du begynder at blive specielt nervøs på DAX? Ja, men altså, hvis vi tager den lidt lange bane, så på ugebasis her, så vil jeg jo nok begynde at sige, det første, det er jo 12.000, og det er der, vi er nede at kysse nu, og så er det 11.5, og der er langt ned, men der ligger noget nyt støtte, som var der, vi var nede at kysse i marts måned, ikke? Så det er det, man skal holde øje med, men sådan er det. Svendsen, hvordan lyder de her punkter i dit hoved? Ja, det ved jeg ikke helt nøjagtigt, men jeg tror, det var 11.7, at der var en sådan et afgørende punkt på, men det er altid sådan noget, det er ligesom afgørende opad, at skulle også være det nedad, men jeg ved det ikke rigtigt. Så det er noget rent nok, det er et eller andet sted dernede, men altså, jeg tror, at tyskerne kommer efter det, og at altså, det er jo først og fremmest et kulturelt, eller hvad det ved jeg ikke, investorkulturelt, hvad kan man kalde det noget for? Mm. Aktionærkulturen er jo ikke god i Europa, men den er heller ikke i Danmark. Og slet ikke i Danmark? Nej, og jeg tror, at det er jo ikke i Sverige, jeg tror egentlig, at europæerne begynder at vågne op og finde ud af det, som Tom talte om for den dag. Det her Tina er der ydes no alternative. Ja. Og dermed er aktierne vil begynde at, eller pengene begynder at hoppe over i aktier, fordi du kan jo stadig få meget flotte udbytteafkaster, hvis markedet så sådan ikke ser ud til at presse sammen omkring om hjørnet på os, så skal det jo for min opad, ikke? Og det er det, jeg sådan set hænger min hat på. Ja, det er også på tide, at investorerne bliver klar over det efter sådan 8-9-10 års bullmarked. Nå, ja. Lars Svendsen, Heidelberg Cement og Continental skulle have lagt tal på bordet. Jeg ved ikke, om du har haft tid til at komme omkring den, men altså, hvad er der ellers af tyske aktier, som du... Heidelberg stiger i hvert fald pænt oven på deres regnskab, så det må være noget, der er godkendt. Jeg så lige i min... Mit spotlight, at den var op med i hvert fald 2-3%, så ja. Ja. Jeg er indledt et nyt eventyr, nu ser jeg det ikke på at min egen bog, men nu er det gået en lille smule godt, det er, at jeg har faktisk stukket tåen i vandet på den der Pro 7 Sat 1. Hvor dejligt. SM. Ja. Og som jeg jo engang kom til at sige, så opererer jeg jo lidt ligesom en israelsk officer. Jeg går foran for mine egne penge, og så ser jeg, om isen holder, eller jeg bliver skudt. Og det er mediebranchen? Ja. Fantastisk. Og men det er jo en aktie, der er faldet fra 50, og jeg er jo ikke, altså medie er jo ikke lige mig. Det er jo, Persson er jo faktisk ret vild med medier, ikke? Det er et sjovt job, du har herinde, Lars Svendsen. Jamen, jeg er jo ikke så god til det der. Det er jo sådan noget moderne noget, ikke? Mm. Men det er jo en aktie, der kommer fra 50, og de har jo det der tyske tunge, jeg aner ikke engang. De havde også noget i Danmark, ikke? TV4 og jeg ved ikke, hvad det var. Ja. Jeg synes bare, at det, jeg kan se også med nøgletal og sådan noget, vi har noget udbytte, vi får noget udbytte også her om en måneds tid. Det ser, jeg tror, det er sådan en af dem, der er nede at vinde, og du ved, det er jo det, jeg så lige pludselig, så bliver alle, så har folk i en eller anden serie, hvor der er nogen, der voldtager hinanden og alt muligt andet. Så spiller det helt fantastisk, ikke? Fordi de skal sidde hjemme og svælge det svineri. Det er jo sådan, det kører hele tiden, det der lort. Okay, Svendsen, der er jo også andre ting i medierne. Nå, ProSiebenSat.1, altså en aktie, som du har kastet over. Jeg bliver simpelthen nysgerrig på, hvordan, når du ikke har interesse for det, og når du ikke gider at se serier eller noget af det andet underholdning, hvordan får du så interesse for lige præcis sådan en aktie? Ja, det var lidt en tilfældighed med det der navn, og så kom jeg til at kigge på den, og så synes jeg, at det, så kunne jeg godt se, men det er jo ikke noget, jeg vil sætte familieformuen ind i, vel? Nej, okay. Men jeg vil sige, nu prøver jeg lidt, og hvis det så begynder at vise lidt, den ser ud til at ligesom at bunde lidt ud nu, så jeg ved ikke, hvordan du har Lars Kav. Nå, det kigger. Men så tror jeg også, måske skal jeg nogen ind i min lærklubben også. Ja, Avilia, PSM er altså koden, ja. Lars Svendsen. Vi glæder os da til at høre historier om, om den, ikke nødvendigvis om de der serier, som du alligevel heller ikke gider at kigge på. Det er bare, det er jo det, altså, det er jo det, der er fidusen, de der, at hvis de så kommer en eller anden, det kan være noget andet, men det skal jo ikke være blod og ulykker, for folk synes, det er sjovt eller sex, men det er jo ikke dansk politik, men det er jo kønsløst. Men, der kan man sige, at så kan sådan en aktie jo rykke hurtigt, ikke? Fordi så skal I jo alle sammen sige, at de har en mest fantastisk serie om et eller andet spillet om magten i 1712, ikke? Lars Svendsen, der var også, nu vi er i den der boldgade der, så kom der jo altså også regnskab fra Walt Disney. Det ser jo sådan set meget godt ud, og deres nyeste film, Avengers Endgames, den har jo altså slået alle rekorder nærmest, meget tæt på i hvert fald, og de var ude at sige, at den kan man jo så selvfølgelig streame, når de går i gang med det fra december. Det fik Netflix-aktien til at falde. Fik altså lige et hug over næsen der, så der sker altså virkelig noget, og det kan godt være, at du synes, at der er meget pjat og pjank i den der branche, Lars Svendsen, men ikke desto mindre, så er det altså noget, som folk de godt gider betale for, og det er jo det, vi skal forholde os til som investorer. Ja, men det er jo også det, jeg sidder og siger, hvis de nu bare de tyskere kan finde ud af at finde noget modbydelig vold, så skal det nok gå. Nej, der er altså også andet i modbydelig vold derude, Lars Svendsen. Nå. Ja, men du sidder da selv og forklarer, hvorfor sådan en aktie kan blive god, fordi jeg kender ikke den der film, der er Avengers eller noget, men jeg kommer sikkert altid at se den, men det er et eksempel på, at der skal jo ikke så meget til, så bliver alle jo fyr og flamme og synes, det er helt fantastisk. Ja, det er fantastisk. Der skal ikke så meget til at lukke os til. Er det ikke godt, de der har det der, hvad hedder det, Paradishotel og alt det der, hvad hedder det? Det ved jeg ikke noget om, Lars Svendsen. Nå. Det er jo. Okay, der er jeg i hvert fald ikke. Lars Svendsen, vi skal også lige forbi stålet. ArcelorMittal? Ja, ja, det var et dårligt regnskab. Det beklager mig. Det var et dårligt regnskab. Det var, okay. Overskuddet falder faktisk til en tredjedel. Mm. Så det skal man ikke være professor og se dårligt, men nej, det var ikke så godt. De producerer egentlig mere, men det var noget. Den var ikke god. Den var ikke god. Hvad gør en klog så, hr. Svendsen? Ja, nu er den jo, aktien ligger faktisk temmelig dårligt allerede, så jeg tror ikke, at den kan falde ret meget mere, men den er måske nærmest ved at vende opad igen, men det er et eksempel på, at den har så rullet baglæns. Mm. Min dårlige oplevelse der, jeg har faktisk en dårlig dag, det er jo ham herinde i IT. Mm. Ja, lad os lige få en kommentar til det, der også lytter, der skriver, at de gerne vil høre dit perspektiv på NNIT. Ja, for det er jo egentlig en aktie, jeg har sådan en, du ved, jeg synes, at den er jo meget god at have liggende, og det betaler vist 4,5 i udbytte og sådan noget lignende. Men ja, nu får vi så en forkert sø ind her med 10% ned, og det er jo vel at mærke, siger de, så vidt jeg forstår det, Novo Nordisk er deres første kunde, og det er jo 38% omsætning, der ligger hos Medicin Nord, og det er jo deres mor egentlig. Mm. Den gamle mor svigter sit barn. De sparer for meget på pengene, og ja, det er ikke så godt, men så, og det er jo måske også det ved det, at når du også har set en virksomhed, der laver IT-systemer. Det er jo lidt pinligt. De skal jo være hurtigt ud og sige, bare vi kan lige fortælle, hvor vi ligger henne. Mm. Så nej, det var overraskende. Lars Svendsen, det er så dejligt med dig. Jeg er sikker på, at selvom man sad derude og lyttede til dig, og man ikke kunne forstå et ord dansk, ville man være ret sikker på, hvilke aktier du er begejstret for, og hvilke du ikke var, fordi du taler i en helt anden toneleje, når du taler om ProSiebenSat.1, end når du taler om ArcelorMittal og NNIT. Ja. Det er til at forstå. Det er liv og landevejen. Svendsen, tak for det. Okay. Du er med i morgen. Vi høres ved. Hej. Hej. Så vidt, altså Lars Svendsen, der har kastet sig over en ny investering. Lars Persson, du virkede ikke så begejstret, da den var oppe på din skærm. Det er stadigvæk en lidt faldende kniv, ikke? Altså, der skal lidt mere til. Nu stiger den så 1% i dag, men altså... En sommer var jeg lige ved at sige, en svale. Der er lige kommet regnskab. Ja, og den var i 13, og nu ligger den i 15, ikke? Så ja, jeg tænker, og det er da rigtig nok, det ser da pænt ud fra slutningen af marts og nu frem til maj måned, men det er jo også en branche, hvor at, hvis vi så ikke har den her serie, hvor der er blod og vold og voldtægter, og hvad det nu er, Svendsen siger, så er der ikke nogen, der gider se det, vel? Altså, det gælder jo om at have noget... et eller andet hinterser, og så noget violin og et eller andet, så man kan okay, få... det gider vi heller ikke nej, det, men det er der nogle andre, der gider at se. Så, men det er jo en branche, hvor der er kommet rigtig mange udbydere, ikke? Og nu kommer de endnu større, altså nu kommer Walt Disney med, ikke? Ordentlig pengekasse og sådan noget, ikke? Og vi ser satsninger op i Sverige med spin-off Modern Time Group og sådan nogle ting. Så det er jo altså en branche, hvor der er nok for mange snart, ikke? Og der skal nok lave nogle opkøb eller et eller andet. Ja. Uanset hvad, jeg synes jo altid, det er spændende, når vi får nye aktier på banen her i Millionærklubben. Så er der en masse nyt at kaste sig over og snakke ned i og blive klogere på, om det så er den ene eller den anden retning. Lars Persson, din portefølje, lad os bare lige ganske kort runde den og få nogle tal på bordet. Det kan også være, at du har Lars tal med, for nu fik jeg ikke lige det sidste slutresultat. Det kan godt være, at det går hårdt for sig for tiden, men hvordan ser det ud sådan rent kroner og øremæssigt? Ja, men jeg dykker lidt. Jeg står på 289.158, men altså jeg har en god dag med min Ray Research Laboratories, eller Laboratorias, som er op med 5,6%, der kom med regnskab i dag. Swedish Match kom også med regnskab, som slog forventningerne den op med 2%. Så har jeg nogen, der ligger og ruder lidt rundt og ser sådan lidt kedeligt ud. Hintz & Mauritz har godt nok fået nogle øretæver. Den var ellers lige plus forleden dag, så det er nok en af dem, der står for skud. Og jeg har 29.000 på min bankbog. Ikke? Svendsen ligger stadigvæk rigtig godt til med 336.000. Alle sejler oppe. Er nede med 1% i dag, ikke? Så, men det er jo klart, når man har alle sejl op, så får man også lidt stryg, når markedet er sådan her, og jamen, det er over en bred kamp, hans aktier er nede i dag, ikke? Så han har ikke rigtig noget helle at søge i dag, men jeg er også så lidt svensk krone mod mig, som er faldet til noget laveste i øjeblikket. Det kan være, man skal hoppe ind i de svenske aktier lige præcis nu, når den svenske krone er så billig. Nå, Persson, det når vi desværre ikke omkring nu, for vi skal til at lukke og slukke. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når det bliver fredag. Der svarer vi jo på spørgsmål hele timen, så der er selvfølgelig velkommen til at blande jer med spørgsmål, og så skal vi nok se, om vi kan komme med et svar. Klokken er 10.